billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islami dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulahu ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen çok kıymetli Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 59. ayeti kerimesinde kaldık. Rabbim inayet buyurursa bugün inşallah sadece Nisa suresi 59. ayeti kerimeyi konuşacağız. Çünkü bünyesinde birçok meseleyi, birçok konuyu barındıran bir ayeti kerime. Onun için inşallah bugün bir ayeti kerimeyle bu manada iktifa edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden ben Nisa suresi 59. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Hatta dostlar, ben mealini tilavet ettiğim vakit bu ayet miymiş diyeceğiniz bir ayeti kerime birçoğumuzun vakıf olduğu, hatta yine ekranları başında kardeşler için de söylüyorum, birçoğumuzun ezbere bildiği bir ayet-i kerime. İnşallah Rabbim sohbetimizi hem katında makbul hem de bizim nezdimizde faydalı, bereketli kılsın. Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 59. ayeti kerimede kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere, yönetim sahiplerine de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne, onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Evet, sizler de mealini dinlediniz, şahit olduğunuz üzere kıymetli kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimede itaat kavramından bahsediyor. Yani Nisa suresi 59. ayeti kerimenin muhteviyatı, kapsadığı husus, baştan sona itaatle alakalı. Ve yine ayeti kerime, eğer dikkat buyurduysanız, Allah'a, Resulüne ve emir sahiplerine, idare sahiplerine olan itaatten bahsediyor. Ve netice bakımından da itaat edilecek olursa hayırlı olacağını, mükafatının olacağını söylüyor ayeti kerimede. Dolayısıyla bizler de inşallah bugün itaat kavramını çok, hakikaten çok geniş bir yelpazede değerlendireceğiz. İnşallah bunu bir sohbet vaktine sınırlı tutmaya çalışacağım. Ama hakikaten farklı boyutlarıyla itaat konusunu ele almaya çalışacağız. Onun için sözlerime veyahut da konunun temelini teşkil eden birkaç hususa geçmeden önce, maddeler halinde sıralamaya geçmeden önce, ayet-i kerimedeki bir ibarenin altını çizmek istiyorum. Daha önce de buna müstakil olarak değindiğimizden ötürü de bugün ayrı bir parantez açmıyorum. Sadece dile getireceğim inşallah. Ayet-i kerimede Allah'a, Resulüne ve ulul emri minkum, yani emir sahiplerine, yönetim sahiplerine, idarecilere itaatten bahsediyor ayet-i kerime. Maalesef gerek aldığım mailler açısından söylüyorum, yine gerekse görsel medya olsun, yazılı medya olsun, kalemşörler olsun, bunu gündeme getiriyorlar. Bugünün idarecilerine itaat konusunda bu ayet-i kerimeyi delil olarak ileri sürüyorlar. Bunun böyle olmadığını buradan altını kara kalemle ısrarla çiziyorum. Ayet-i kerimenin idare sahiplerine itaatten kastı masiyetle emreden idareciler değildir. Demokrasinin havariliğini yapanlar, demokrasi merkezinde kanunlar çıkaranlar ve tebaasını buna tabi olmaya zorlayanlara itaatten bahsetmiyoruz. İnneme ta'a bil ma'ruf. Şüphesiz ki itaat ancak nededir? Ma'ruftadır. Meşru bir zemindedir. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bugünün idarecilerine tabi olmaya, delil olmaya uygun bir ayet değildir. Bunu kapattık, koyduk kıymetli kardeşlerim kenara. فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır kabilinden söyledik ve geçtik. Arzu eden kardeşler önceki sohbetlerimizi, videolarımıza bu anlamda müracaat edebilirler. Biz bugün itaat konusunu inşallah konuşacağız dedim. İtaati bugün dört noktada, dört farklı meselede inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız dostlar. Not etmek isteyen kardeşlerimiz için bir, konuşacağımız ilk başlık. Allah'a ve Resulüne itaat konusunda hırslı olmak. İtaat esnasında olmanın ötesinde, öncesinde itaat etmeye azimli olmak. Anlaşılır ve kalıcı olsun düşüncesiyle şöyle söylüyorum. Allah'a ve Resulüne itaatte azimkar olmak. İki, Allah ve Resulüne itaatte devamlı olmak. Devamlılık. Üçüncü başlığımız kıymetli Hazirun, iman ediyorsanız dedi ya ayeti kerime, yani Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız aranızdaki ihtilafı Allah'a ve Resulüne götürün. La havle ve la kuvvete illa billah. Ayeti kerimenin ihtişamına bakınız ya. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız aranızdaki ihtilaflarda çözüm olarak Allah ve Resulünü kaynak edinin. Dört, konuşacağımız konu, açacağız onları inşallah. Semi'na ve ata'na refleksini kazanmış olacağız. Bu ayetin genel mefhumu budur. Ayetin genel mefhumunun da ötesinde o az önce saydığımız maddeleri de kapsayan bir maddedir. Dördüncü madde, Allah'a ve Resulüne itaat konusunda semi'na ve ata'nacı bir reflekse sahip olacağız. Allahu Azza ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı bize kolay kılsın inşallah. Kıymetli kardeşler, birinci başlığa demiştik ki hatırlıyorsanız Allah'a ve Resulüne itaat konusunda hırslı olmak. Nasıl ifade etmiştim hatırladınız mı? Azimkar olmak. Yani severek, isteyerek bir şeye nasıl böyle canhıraş koşarız, mücadele ederiz, onun benim olsun veyahut da ona sahip olmak adına ortaya bir kamet koyarız. Hırslılık anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bu birinci maddede de ben diyorum ki Allah'a ve Resulüne itaat konusunda ne olacağız? Hırslı olacağız, azimkar olacağız. Ben bunu çok sordum, klişe bir soru, sadece konuyu açmak adına sorsam burada her bir kardeşime ayrı ayrı desem ki cennet ehlinden olmayı murat eder misin? Bu sorunun abes bir soru olduğunu bana söylersiniz. Ayıptır hocam yani. Biz Allah'ın kullarıyız, tabii ki cenneti istiyoruz. Ama asıl kastım şu, cenneti murat eden bir kişi cennet konusunda azimkar olacak. Hem cenneti isteyecek hem de cenneti kazandıracak itaat konusunda pasif olacak. Öyle bir dünya yok. Yok. Samimi olmak lazım. Cennet konusunda azimkarsak, bu konuda ciddiysek, samimiysek, bize cenneti kazandıracak ameller konusunda da aynı düzeyde azimkar olmak durumundayız. Orantılı olacak yani. Onun için birinci başlığa bunu koyduk. Allah'a ve Resulüne itaat konusunda azimkar olmak. Cennet isteyen bu konuda azimkar olacak. Hem pasif olacağız, hem Allah ve Resulünün çağrısına icabet etmeyeceğiz. İstekli olmayacağız. Bugünü yarına öteleyeceğiz. Öteleyici bir zihniyete sahip olacağız. Öteleyici inşallahçılardan olacağız. Diğer taraftan da ya Rabbi beni cennet ehlinden kıl, nail et diye dua edeceğiz. Bu en hafif tabirle samimiyetsizliktir. Böyle bir dünya yok. Cennetlik olmak, cennetlik ameller konusunda azimkar olmayı beraberinde getirir. Vesselam. Bu bunun, bugünün azığı olsun inşallah, ilk azığı. Bunu yani Allah'a ve Resulüne itaat konusunda da azimkar olmayı konuşuyoruz. Mesele Allah'a ve Resulüne itaatse, onların emirlerine icabet etmekse kıymetli kardeşlerim, istekli olacağız. Tabirimi mazur görün, böyle kıpır kıpır yani. Nasıl olur da bir kampanyaya böyle canhıraş koşarız? Ya o işi yerine getirdiğimiz takdirde Allah bize cennet vaat ediyor. Size kampanyaların en hayırlısını haber veriyor kardeşiniz Abdullah. Ondan daha iyi bir kampanya gelmedi, gelmeyecek de. Cennet ehlinden olmaktan bahsediyorum. Cennet nimetlerinden bahsediyorum. Ve diyorum ki bunlardan olmayı murat ediyorsak, cennet nimetlerine gark olmayı istiyorsak, bunun yolu Allah'a ve Resulüne itaatte azimkar olmak. Pasif değil. İsteyeceğiz, kıpır kıpır. Ben varım diyeceğiz. Hem yat, hem de koşan bir peygamberin gittiği aynı cennete sen de talip ol. Var mı öyle bir dünya? Yok. Allah sözünüze şahittir ha. Yok. Ben azimkar bir sahabe, hatta iki tane sahabe misafir edeyim aynı konunun içerisinde. Önce bir dua edeyim mi? Allahu Azza ve Celle bu kardeşlerimizin Allah'a ve Resulüne itaatteki azminden bize nasip etsin. Allahümme amin. Semura bin Cundub desem, Rafi'ye bin Hadic desem, hatırladınız mı? Ben zannediyorum anlattım ama ben bugün tevafuktur, onu da paylaşayım bu vesileyle, sevincimi paylaşıyorum. Tefsir-ül Furkan'ın tam bugün 5. seneyi devriyesi kıymetli kardeşler. Onun için neyi nerede anlattığımı da bu anlamda hatırlamıyorum ama inşallah ben yeniden zikretmiş olayım, ifade etmiş olayım anlattıysam da eğer. Ama azimkar bir tutumu anlatan nadide örneklerden bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud harbine hazırlık yapıyor. Orduyu saf halinde dizmiş. Ordunun içerisinde denetliyor. Kim savaşmaya müsait değil, yaralı var mı yok mu, kalan, giden. Yani öncesinde bir ordu düzenleyecek, orduya asker seçecek. Bu teftişi yaptığı bir zamanda Semura bin Cundub ve Rafi'ye bin Hadic, gençler, çok genç. Ne kadar genç, orduya Allah'ın Resulü yaşlarının küçüklüğünden ötürü almayacak kadar genç. Allah için gençler dinliyorsa, ki hazirunlar içerisinde genç kardeşler de var. Allah için. Nefsin başta olmak üzere nasihattir. Allah Resulü Semura bin Cundub ve Rafi bin Hadic'in yanına geliyor diyor ki Semura'ya ve Rafi'ye diyor siz eve. Siz Allah'ın yolunda cihat etmek için yaşınız çok küçük. Olmaz. Size Taberi kaynaklı bir rivayet anlatıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Semura'yı ve Rafi'yi gönderiyor. Ordunun saflarından evine gönderiyor yani. Onlar gidince bir adam geliyor, rivayette farklı isimleri var ama ben sadece bir adam olarak zikrediyorum. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a diyor ki ya Resulallah ben Rafi'yi tanıyorum. Vallahi tanıyorum. Siz onun yaşı küçük diye onu gönderdiniz, o çok istekli. Bir de ayrıca ya Resulallah o çok iyi ok atıyor. Yani Uhud harbinde siz onun mutlaka faydasını göreceksiniz. Çağırın hele bir Allah Resulü Rafi'ye sesleniyor. Bu sefer Rafi diyor ki bu benim için bir şans. Yani bu bir hak. Bunu diyor kaçırmamam lazım. Kendi diliyle söyleyeyim mi kardeşlerim? Rafi bin Hadic radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü bir daha beni eve göndermesin diye parmaklarımın ucuna bastım ki boyum uzun gözüksün. Olduğumdan uzun görünmeye çalıştım. Parmaklarımın ucuna bastım. Hatta diyor ki Taberi'nin rivayetinde mes vardı. Meslerin ucundan diyor biraz daha uzun gözüktüm. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir mes ne kadar uzun gösterebilir bir insanı ya. Ama dert edinmiş dert. Gidecek oraya. Azimkar Rafi bin Hadic. Radıyallahu anh. Parmaklarının üzerine çıkmış Allah Resulü. Bakmış tamam demiş Rafi'yi orduya alın. Semura radıyallahu anh, Rafi bin Hadic'in orduya alındığını duyunca babasının yanına gidiyor. Şimdi AVM'de PlayStation oyunu istiyorlar ya, böyle baba bunu al, baba bunu al. Bu nedir ya? Onu önceden Cihat için yapıyorlardı ya. Semura bin Cundub dedi ki, baba duyduğum eğer doğruysa Allah'ın Resulü Rafi'yi orduya yeniden almış. Git ne olur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sefere çıkmadan onunla konuş. Ne söyleyeyim oğlum ben Allah'ın Resulüne? Baba Allah'ın Resulüne git ve de ki senin orduya dahil ettiğin Rafi'yi Semura bin Cundub güreşte yeniyor. Gidiyor Allah'ın Resulüne babası. Diyor ki ya Resulallah siz benim evladımı orduya almadınız. Affınıza sığınarak geldim ama oğlum vallahi istedi. Sizin orduya yaşının küçük olmasına rağmen aldığınız Rafi bin Hadici benim oğlum Semura bin Cundub her güreş tuttuklarında yeniyor ya Resulallah. Diyor ki oğlum eğer ben onu güreşte yeniyorsam benim cihada gitmek gibi bir hakkım vardır. La havle ve la kuvvete illa billah. Oyun parkına gitmekten bahsetmiyorum. Gidip de belki dönüşü olmayan Allah için kıtalden bahsediyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki öyleyse Rafi'yi de Semur'u da huzuruma çağırın. Dedi ki ya Resulallah niye? Güreştirin onları. La havle ve la kuvvete illa billah. Rafi bin Hadici'den devam ediyorum. Diyor ki Allah'ın Resulü'nün emri üzerine güreştik. Yine her zaman olduğu gibi Semure beni yendi. Ve dedi ki Semure'yi orduya yazın. Diyorum ki kendi kendime ya git evine otur mübarek. Allah'ın Resulü'nden icazet almışsın, ruhsat almışsın. Git oyna, oyun oyna. Ama yok. Ben onu güreşte yeniyorum. Eğer Allah'ın Resulü onu orduya dahil ettiyse benim gitmem lazım. Gitti. Semura bin Cundub ve Rafi bin Hadic radıyallahu anhuma, ikisinden Allah razı olsun, Uhud Savaşı'na gittiler. Bunu anlatmak istedim. Niye? Azimkarlığı gördünüz. Başta da dua ettim, siz de amin dediniz. Allah bize de nasip etsin inşallah. İşte bu azimkar tutuma, kamete, davranışa ve duruşa Allah cennet yolunu açacaktır. Biz hem cennet isteyeceğiz, hem Rabbimizin izniyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinden bir şeyleri içmeyi murat edeceğiz. Ama Allah ve Resulünün emri konusunda da, itaati konusunda da, icabeti konusunda da azimkar olmayacağız. Öyle yok. Böyle olmak lazım. Allah nasip etsin inşallah. Yani hepsine temas etmek için, istediğim için böyle hemen birer örnekle geçeceğim inşallah. İkinci başlığı hatırlıyor musunuz dostlar? Şöyle demiştik. Allah'a ve Resulüne itaat konusunda devamlılık. Allah ve Resulüne itaat zikzaklığa müsait değildir. Neyi kastediyorum zikzaklıktan? Bir bakıyorsun bugün adamın mübareğin alnı secdeden kalkmıyor yani. Beş vakit, yarhamkallah. Beş vakit, işte nafileler yani böyle hakikaten hakkıyla namazı eda ediyor. Bir ertesi gün denk geliyoruz bir yerde. Diyor hocam işten vakit bulamadım diyor, ikisi kazaya kaldı. Bu değil yani. Allah ve Resulüne itaatteki devamlılıktan kastımız Allah ve Resulünün taleplerine icabet etme konusunda istikrar. Adam bugün namaz kılıyor, yarın kılmıyor. Allah seni muaf mı tuttu mübarek yani? Ha, Allah subhanahu ve teala faizi haram kılmış. Bugün şiddetle haram diyor. Ama kısa bir rüzgar esiyor. Belki bir imtihandır onun için ama faizle amel ediyor. Ne oldu? Allah seni faizle ilgili olarak muaf mı tuttu? Yani zikzaklarımız olmayacak. Bugün Allah'a ve Resulüne itaatimizde istikrarlı olmak durumundayız. Çünkü bugün Allah'a ve Resulüne itaat ederken yarın Allah'ı ve Resulünü hiçe sayana Allah cennet nimetini ikram etmez. Geçeceğiz. Yok öyle. Onun için ikinci başlığa dedim ki Allah'a ve Resulüne itaat konusunda istikrar. Daveti taşıyoruz. Hilafetin ikamesi yeryüzüne şarttır, gereklidir ve bununla ilgili olarak hükmede farz diyoruz. Taşıyoruz kardeşlerle davayı. Bir bakıyoruz ufak bir esinti böyle. O esintiyle birlikte ertesi gün diyor ki hocam ben hakikaten namazların ardından size dua edeceğim. Allah muvaffakiyetler versin. Ben yokum. Bakınız dün vardınız, bugün yoksunuz. Bununla ilgili Allah sizi muaf mı tuttu? Bu bir. İkincisi, Allah'a ve Resulünde itaatte istikrar ve devamlılık şart. Az ama öz ve devamlı olanından Allah daha hoşnut olduğunu Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Allah'a ve Resulüne itaat konusunda devamlılık konusuyla ilgili olarak ben inşallah çok böyle eşsiz demeyelim de böyle nadide olduğuna inandığım bir örneği paylaşmak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Allah'a ve Resulüne itaatteki devamlılık böyle olmalı. Biraz da ben susayım. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatsın. Sahih Müslim'den bir hadis paylaşıyorum size kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar. Yani öyle hikaye değil. Diyor ki Ali radıyallahu anh, onun ağzıyla anlatıyorum. Biz diyor tam yatmaya hazırlanıyorduk. Böyle, tam böyle yatma pozisyonuna geldik ki birisi geldi, açtık, baktık, içeriye giren diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz tabii hemen yatma pozisyonundaydık diyor, ortalığı falan böyle bir toparlamaya niyetlendik. Allah'ın Resulü bizi oturtturdu. Sonra geldi benimle Fatıma'nın arasına oturdu. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geliyor. Bir tarafında Ali, bir tarafında da Fatıma radıyallahu anha olmak üzere ortalarına oturuyor. Diyor ki Ali radıyallahu anh rivayette devamla, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir dizi benim karnıma değiyordu. Diğer dizi de diyor Fatıma'nın karnına değiyordu. O kadar yakın oturdu bize. Fatıma'nın defalarca dillendirmeyi murad ettiği bir konusu vardı. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki hizmetçi talep etmek. Yani biliyorsunuz kırba su taşıyor, buralar nasırlanıyor, nasır tutuyor. Bununla ilgili hadisler var. Elleri değirmen, işte taşı çevirmekten nasır tutmuş Fatıma radıyallahu anh'ın. Ve bununla ilgili Ali radıyallahu anh'a diyor ki ben Allah'ın Resulünden, babamdan bir hizmetçi talep edeceğim. Ali radıyallahu anh da diyor ki fırsatını bulduğunda bunu dile getir. Ali radıyallahu anh diyor ki işte tam oturuyorken Fatıma bu konuyu Allah'ın Resulüne açtı. Ya Resulallah, babacığım, benim bir mevzum var, bir maruzatım var. Başladı anlatmaya hizmetkar istediği ile alakalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki, kızım, doğru, dediğin doğru. Elimde birçok hizmetçi vardı, hepsini kazanmıştık fetihlerden, ganimet olarak elde etmiştik. Ama ben senden daha fazla muhtaç sahiplerine, o hizmetçilerin hepsini dağıttım. Elimde şu anda bir tane dahi hizmetçi kalmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anhaya dedi ki kızım, benden hizmetçi istedin, bende de yok. Ama sana hizmetçi kadar kıymetli bir şey öğreteyim mi bu akşam? Sana hizmetçi kadar bereket getirecek, hizmetçi kadar senin için değerli olabilecek, hem dünyanın hem de ahiretin için sana bir şey öğreteyim mi? Ali radıyallahu anh ve Fatıma radıyallahu anha diyor ki ya Resulallah, vallahi öğret, biz buna muhtacız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, öyleyse yatmadan biraz evvel öncesi 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber ve şöyle kapatın. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Dedi ki Allah'ın Resulü bu sizin istediğiniz hizmetçiden daha hayırlı, daha bereketli, daha kıymetli. Bunu yatmadan önce yapın dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Ali radıyallahu anh, bunu anlatıyor ya ashaba, bunu bir yerde rivayet olarak paylaşıyor ya, diyor ki Ali radıyallahu anh, esas noktaya geliyorum. Allah'a ve Resulüne itaatteki devamlılığa geleceğim. Diyor ki fevallahi ma taraktuhunne, Allah'a yemin ederek söylüyorum ki onu duyduğum günden bugüne kadar hiç terk etmedim bunu. Allahu Ekber. Farz değil ha. Vacip değil ya. Fe vallahi ma taraktuhunne, Allah'a kasem ederek söylüyorum ki o günden bugüne kadar bu işi hiç terk etmiş değilim. Terk etmedim. Bunu rivayeti anlatıyor ya. Haklı olarak rivayeti duyanların içerisinden birisi şöyle bir soru soruyor. Makul bir soru ha. Allahu alem, ben olsam ben de sorardım. Soru şu. Diyor ki Ali, terk etmedin ha? Yo diyor, fe vallahi ma taraktuhunne. Vallahi terk etmedim. Diyor ki Sıffin, Sıffin gecesi, Sıffin savaşı. Biliyorsunuz, parantez açıyorum, Sıffin çetrefilli, zor, çetin, gecesi zor, gündüzü zor. Büyük bir imtihan Ali radıyallahu anh için. O sahabe de haklı olarak diyor ki, ha, Sıffın'da bile öyle mi? Ne yaptın Sıffın'da? Ali radıyallahu anh soruyu çok iyi anlıyor. Diyor ki, Katalakumullahu ya ehlel Irak. Katalakumullah. Katalakumullah. Allah sizi kahretsin ey Irak ehli. Sizi Allah bildiği gibi yapsın. Fevallahi ma taraktuhunne. Sıffın gecesi bile terk etmedim ey Irak ehli. O gün çok şiddetliydi ama vallahi terk etmedim. Allah sizi bildiği gibi yapsın Iraklılar. Böyle diyor Ali radıyallahu anh. Ben düşünüyorum da sen Sıffın'da bunu nasıl terk etmedin ya? Farz değil, vacip değil. Sıffın'ın vakası belli. Katalakumullahu ya ehlel Irak. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya Irak. Vallahi terk etmedim. İşte Allah'a ve Resulüne itaat konusundaki devamlılığı resmetmek adına Ali radıyallahu anh'ı bu vesileyle misafir etmiş olduk. Allah azıklanabilmeyi cümlemize nasip etsin. 3. Ne demiştik? Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla iman edenler, ihtilaf ettiğiniz meseleleri Allah'a ve Resulüne götürün. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Eğer bir konuda Allah'a ve Resulüne, yani ihtilaf ediyorsanız Allah'a ve Resulüne götürün. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Allahu Akbar. Şimdi velhamdülillahi rabbil alemin desem Allah'ı insem kürsüden bu gecenin azı olarak yeter. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız aramızdaki meselelerde çözüm Allah ve Resulü'nden başkası olamaz. Yani Ahmet olmaz, Mehmet olmaz, Ali olmaz. Onlar ancak Allah ve Resulü'nü referans gösterirse başım gözüm üstünedir. Ama yok benim hocam böyle dedi, yok benim dayım böyle dedi, yok benim liderim böyle dedi, yok benim ağabeyim böyle dedi. Eğer ki onların sözünün merkezinde Allah ve Resulü yoksa o sözün hiçbir kadri kıymeti yok. Vesselam. Diyecek ki Allah ve Resulü böyle dedi. Baş tacısın. Taşıyayım seni omuzlarımda. Ama değilse bir hiç. Bugün bir hastalık mı bu kardeşler? Vallahi hastalık. Abim böyle dedi. Ya faizle cevaz veriyor. Diyorum ki kardeşim bununla ilgili delilin nedir? Aynen şöyle. Diyor ki hocam söyledi. Diyorum ki buna cevaz veren hocana soru sordun mu? Bunun delilini, bunun kaynağını ilettin mi nedir diye? Diyor ki hocam ne sorusu? Ben diyor haya ediyorum, yüzüne bakamıyorum. Ya bak bir şey olmaz. Ama delilini sor. Onun için bu itaat konusunda önemli. Biz eğer ki ihtilaf ediyorsak bir meselede, birimiz ona helal, birimiz haram diyorsak, birimiz olur diyor, bir diğerimiz olmaz diyorsak, bunun halli için Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gideceğiz kıymetli kardeşler. Başka çaresi yok. Çünkü beşerin sözü eğer benim hayatımın merkezinde ve bizim ihtilaf ettiğimiz meselelerde hak sahibi ise, söz sahibi ise, ben Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsam, hesap gününde ben bunu Allahu Azza ve Celle'ye nasıl izah edeceğim? Hem inanıyorum Allah'a ve Resulüne, ahiret gününe, hem de hayatımın içinde, merkezinde, çözümünde Allah ve Resulüne söz hakkı tanımıyorum. La kaddarallah. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Söz sahibi Allah ve Resulü olacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tabi mescit büyümesi icap ediyor. Yani Müslümanlar çoğalıyor, Müslümanlar genişliyor. Dolayısıyla da mescit iktifa etmiyor bu anlamda. Genişletilmesi biraz daha böyle alanın yayılması icap ediyor. Her şey ayarlıyor. Ömer radıyallahu anh hücre-i saadet, Allah Resulü'nün zevcelerinin olduğu saadet ev hanelerine dokanmıyor. Onlar mescidin içerisinde. Etrafını düzenliyor ve alması gereken, orada yıkılması gereken evlerden bir tanesi de İbni Abbas'ın evi. Radıyallahu anh. Her şeyi ayarlamış Ömer. Mescidi büyütecek. Ama İbni Abbas'ın arsası var, evi var onun üzerinde kurulu. İbni Abbas'a geliyor, diyor ki İbni Abbas, diyor, mescidi biz büyüteceğiz. Epey de bir yol kat ettik çalışmalarda. Sadece diyor engel olarak senin evin kaldı. Diyor ki Beytül Mal'den evin değeri neyse ben onun ücretini sana tevdi edeceğim. Evini bize sat. İbni Abbas diyor ki ya emiral müminin olmaz. Sonra Ömer radıyallahu anh bir sonraki defa geliyor, diyor ki İbni Abbas, bak son defa geliyorum. Senin için 3 tane alternatif var. Size ben kaynağını söyleyeyim mi hemen kıymetli kardeşler? İbni Sa'd'ın tabakatından geçiyor. 3 tane alternatif söylüyor İbni Abbas'a Ömer. Diyor ki 1, önceki söylediğimin aynısı. Evini, arsanı Beytülmal'den ödeme kaydıyla değeri neyse söyle, getireceğim, vereceğim, evini de bize satacaksın. Biz de orayı yıkacağız, mescit yapacağız, genişleteceğiz. Diyor ki 2, yok ben böyle istemiyorum diyorsan Medine'nin en güzide yerlerinden hangi ev hoşuna gidiyorsa söyle, orayı senin için alalım, o arsaya senin için ev inşa edelim. İkinci alternatifinde bu İbni Abbas. 3, yok ben ikisinden de razı değilim, İkisini de istemiyorum diyorsan, ha Allah Azze ve Celle'ye de bu anlamda bir sevap murad ediyorsan infak et. İbni Abbas diyor ki ya emir el müminin, 3'ü de olmaz. Satmayacağım yani. Diyor ki olmaz, satacaksın. Sattım, satmadım. Satardın, satmazdım. Diyor ki fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve Rasul. Öyleyse diyor biz ihtilaf ettik bu meselenin halli için, Allah ve Resulü merkezinde hüküm verecek bir hakeme gidelim. Kimi? Kimi istersin söyle. Diyor ki ben Ubey bin, özür diliyorum, Ubey bin Ka'b radıyallahu anh. Diyor ki tamam ben de razıyım Ubey bin Ka'b'a, gidiyorlar. Ubey bin Ka'b öyle sıradan birisi değil. Allahu Azza ve Celle'nin lem yekunillezine keferu suresini Ubey'e oku diye ismiyle zikrettiği adam. Diyor ya Ubey, Allah Resulü ona geliyor, diyor ki Ubey, Allah bana sana Beyyine suresini okumamı istedi. Diyor ki orayı anladım ya Resulallah, da Allah senden bunu isterken Ubey bin Ka'b dedi mi? Diyor ki Ubey, gönlün rahat olsun, vallahi Ubey bin Ka'b dedi. Ya Allah Azze ve Celle'nin ismini zikrettiği sahabe. Var mı böyle bir şey? Ona gidiyorlar. Konu o değil. Yani öyle bir adam, Kur'an'ı kendisinden alınabilecek bir adam, huzuruna geliyorlar, durumu arz ediyorlar, durum bundan ibaret. Umay bin Halef diyor ki öyleyse biz susalım, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam konuşsun. Bir hadis anlatıyor Ubey bin Ka'b. Diyor ki ben Allah'ın Resulü'nden duydum, ta zamanında Davud peygamber, Allah ona emretmiş, Davud, Allah'ın arzında yeryüzünde bir Beytül Makdis, kutsal bir mescit inşa et bakalım. Davud da aleyhisselam bu işi yapmak üzere işe girişiyor. Bir tane arsa buluyor oraya yapacak ama bir tane Beni İsrail'den birisinin arsası mani. Davud aleyhisselam onu almak istiyor, satmıyor. Ya vereceksin, vermeyeceksin, zorbalıkla tam almak üzereyken Allah vahyediyor Davud aleyhisselama. Diyor ki Davud, biz sana Allah'ın beytine, Beyt-i Makdis kur. Allah azze ve celle'nin ismi zikredilsin ama sen temelini gasp ederek aldın. Ev yapma işini sana şimdi nehyediyorum. Diyor ki Allah Davud aleyhisselamdan Beytül Makdis inşa etmesini yasakladı. Hatta Davud aleyhisselam diyor ki hadisin devamında, ya Rabbi bana yasakladın, evlatlarıma da mı yasak olacak? Allah da vahyediyor, diyor ki evlatların serbest. Ama Davud aleyhisselama nehyetti. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh bu hadisi okuyunca Ömer onun yakasından tutuyor, diyor ki sen hele bir gel gel gel. Sen bunu söyledin de bunun Allah'ın Resulüne ait bir söz olduğunu söyledin. Bu çok ciddi bir mesele. İhtiyatlı davranıyor yani Allah'ın Resulü'nün sözünün olup olmadığı meselesiyle alakalı olarak. Mescide geliyor, eli hala Ubey bin Ka'b'ın yakasında. Diyor ki Ubey böyle böyle bir hadis rivayet etti. Ebu Zer ayağa kalkıyor, diyor ki ya emiral müminin, hak. Diyor ki bu hadisin aynısını ben de duydum. Birisi oradan kalkıyor, ben de duydum deyince Ömer elini çekiyor. İbn Abbas'a dönüyor, diyor ki ev senin olsun. Tamam diyor, istemiyorum. Ne desin? Diyor ki tamam istemiyorum. O öyle dedi ya. İbn Abbas radıyallahu anh da geldi. Dedi ki ya emiral müminin, benden istediğin o evi Allah için infak ettim. Allahu akbar. Hatta ne dediğini söyleyeyim mi sonunda? Diyor ki benle inatlaşsaydın vermeyecektim. Rivayette. Diyor benle inatlaşmaya devam etseydin vermeyecektim. Sonrasında yine rivayetlerde Ömer radıyallahu anh'ın onu ihya ettiğini, güzel bir yerde ona ev tahsis ettiğiyle ilgili rivayetler var. Kim çözdü meseleyi dostlar? Allah ve Resulü çözdü. Ömer radıyallahu anh bütün o şiddetini, o hıncını, o kızgınlığını Allah ve Resulü'nün hükmünü duyduğunda salıverdi. Çünkü فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ Allah'a ve Resulüne götürün. Bu kadar. Biz bunun aynısını, bir benzerini yine Ömer radıyallahu anh ile hani çok meşhur bir rivayettir ya, tarih kitaplarında İmra'a min Kurayş yazarsanız çıkar. Kurayş'le bir kadının hikayesi. Çok meşhurdur. Yani Kureyşli bir kadınla Ömer radıyallahu anh'ın yaşamış oldukları bir diyalog vardır ki çok meşhurdur, maruftur. Konusu ne? Bu. Yani ihtilaf edilmiş bir meselede Allah ve Resulü'nün hükmüne rıza göstermek. Minbere çıkıyor Ömer radıyallahu anh. Diyor ki yeni bir düzenleme getirdim. Sesleniyor. Kanunlaşıyor yani. Nedir o düzenleme? Bugünden itibaren, an itibariyle kızlarınıza, kızlarınız evlenirken 400 dirhemden fazla mehir istenmeyecek. Sınırlandırma getirmiş. 400 dirhemden fazla mehir istenmeyecek. Tamam mı? Tamam. Diyor ki hatta kim 400 dirhemden fazla mehir istendiği tespit edilirse alınıp onun malına el konulacak, beytülmala koyulacak. Hüküm bu. Minberde fermanını yayınladı Ömer radıyallahu anh. Emir al-Mu'minin. Bitti tabii, evine giderken müminlerin emiri Ömer bir yaşlı kadınla karşılaştı. Bildiniz değil mi rivayeti? Maruftur, malum. Yaşlı kadın Ömer radıyallahu anh'ı durdurdu, dedi ki ya Emir al-Mu'minin, ben bir şey duydum. Teyit etmek istiyorum senden. Ne duydun anacığım, ne duydun? Söyle bakalım. Diyor ki sen mescitte geçenlerde veya ne zamansa artık kızlar evlenirken mihirle ilgili olarak bir sınırlandırma getirmişsin. 400 dirhemden fazlasını yasak etmişsin, doğru mu? Ömer radıyallahu anh diyor ki doğrudur. Evet, 400 dirhemden fazlası yasaktır. Ben getirdim o yasağı. Buna tabi olacak herkes deyince, kadın diyor ki sen öyle diyorsun da demesine, sen öyle demeye diyorsun da Allah ne diyor ya Ömer? Diyor ki kıntaran fe la tekhudu minhu şey'e. Diyor ki kantar kantar vermiş olsanız dahi, kantar kantar, kantar kantar evlenirken vermiş olsanız dahi o mihirleri kadınlarınızdan istemeyin ayetini Ömer radıyallahu anh'a okuyor. Kantar kantar nere? 400 dirhem nere? Bir kadın, yaşlıca bir kadın Emir al-Mu'minin'i durduruyor. Diyor ki sen böyle böyle bir fetva verdin mi? Böyle böyle bir hüküm verdin mi? Verdim deyince de Allahu Azza ve Celle'nin ayetini okuyor. Diyor ki Ömer radıyallahu an, Ömer yanıldı, yaşlı kadın ise doğru söyledi. Sonra da diyor ki kullu ahadin afkahu min Ömer. Yahu herkes Ömer'den daha iyi fakih. Kullu ahadin afkahu min Ömer. Herkes Ömer'den daha fakih ya. Doğru. Kadın doğru söyledi. Ama kadının sözünün doğruluğunun temelinde ne var? Allah ve Resulü var. İhtilaf ettiler. Ömer'e dedi ki sen yanıldın. Ömer dedi ki yok 400 dirhem. Okudu ayeti kerimeyi. Dedi ki Allah böyle diyor. Öyleyse senin sözünün İrab'da mahalli yok Ömer. Hemen gitti Ömer minbere. Selam kelam dedi ki 400 dirhem yapmıştım ya vazgeçtim. Serbestsiniz. Çünkü Ömer yanıldı. Yaşlı kadın ise isabet etti. Kim çözdü? Allah ve Resulü çözdü. Söz kadının belki ama hüküm Allah ve Resulünün. Onun için fe in tenazatum fi şeyin farudduhu ila Allah ve Resul. Halas ve selam. İhtilaf ettiğimiz meselelerde Ahmet'in, Mehmet'in, hacının, hocanın sözü değil. Eğer ki o sözün temelinde yaşlı kadında olduğu gibi Allah ve Resulü varsa başım gözüm üstünedir. Yoksa o sözün benim için kadri kıymeti yoktur. Dört kıymetli kardeşler. Semi'na ve ata'na refleksi demiştik. Yani Allah ve Resulüne itaat edeceğiz ama bu genel hepsini toparlayıcı bir madde olarak koydum. Yani icabet etme konusunda semi'na ve asaynacı olmayacağız. Semi'na ve asayna ne demek? İşittik ve isyan ettik. Allah muhafaza. La kadar Allah. Bizden istenen tutum, bizden sergilememiz murad edilen o davranış semi'na ve ata'nadır. Allah bizi semi'na ve ata'nacılardan kılsın. Semi'na ve asaynacılar olmaktan Allah bizi muhafaza etsin. Duyuyoruz, Allah ve Resulü'nün bir hükmü var, bir talebi var ve biz isyan ediyoruz. La kadder Allah. Onun için olması gereken duyduğumuz andan itibaren semi'na ve ata'na refleksini ortaya koymaktır. Yani icabet etme refleksi. Bugün Allah ve Resulü böyle diyorum kardeşim diyor. Yarın inşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Diyorum kardeşim faiz. Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba adhafen muda'afa. Yemeyin şu ribayı diyor Allah. Bunu hatırlatıyoruz. Allah ve Resulü'nün hükmünü hatırlatıyoruz. Ama icabet konusunda da zafiyet gösteriyoruz. Onun için refleksimiz olacak itaat etme refleksi. O ciddi bir refleks yani. Duydum ya Resulallah, duydum ya Rabbi. Hani Abdullah İbni Mes'ud'un o meşhur sözü var ya, birisi size gelir de Allah'ın ayetlerini tilavet ederse, oturuyorsanız kıyam edin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Allah sizi muhatap almış. Ya bir şeyi emredecek ya da bir şeyi nehyedecek. Allahu Ekber. Ciddiye al diyor yani Allah'ı. Ayet okuyoruz ciddiye almıyoruz. Allah'ın hükmünü söylüyoruz, haykırıyoruz, ciddiye almıyor. O refleksi kazanacağız. Onların rızasını kazanmak uğrunda böyle bir özelliğe sahip olacağız. Çünkü biz bu refleksi göstermediğimiz müddetçe Allahu Azza ve Celle bizden razı ve memnun olmayacaktır. Bu bir daha. İki. Size ben Allah'a ve Resulüne itaat konusunda böyle refleks konusunda hakikaten zirveye oturmuş bir örnek anlatayım inşallah. Rabbim nasihat alabilmeyi cümlemize nasip etsin. İbn Ömer anlatıyor bunu kıymetli kardeşler. Radıyallahu anh. Ahmed İbn Hanbel bunu tahric etmiş. Uhud sonrası diyor. Medine'ye döndük. Ama diyor her köşe başında, her evin kapının önünde herkes oturmuş şehitlerine ağıt yakıyor. Ensardan kimileri şehit olmuş. Şehit haberi, şehadet haberi geldiğinde de herkes oturmuş evinde. Biliyorsunuz önceden cahiliyede maruftu. Allah'ın Resulü onu düzenledi. Yani haddi aşmayacak bir şekilde ağlamakla alakalı İslam'ın şeyi var. Oturmuş herkes şehidin adını söylüyor. Kim şehit olduysa, akrabası çünkü onun eşi, dostu, emmisi, dayısı neyse yani onun için böyle ağıt yakıyor. İçten içe ağıt yakıyor. Hem onun ismini zikrediyor, hem ağlıyorlar, hem de ciddi manada böyle ağıt yakıyorlar. İsyankar olmamak kaydıyla. Diyor ki, ashab rivayet ediyor bunu. Kim var? İbn Ömer rivayet ediyor ama bu meselenin içerisinde Muaz bin Cebel var, Abdullah İbni Ravaha var. Sonra hemen bakıyorum Sa'd bin Ubade var. Var da var. Allah için burayı kaçırmayın. Diyor ki Allah'ın Resulü o her köşe başına gittikçe, her kapının önünde ensarlıların şehitlerine ağıt yaktıklarını görünce, birden Allah'ın Resulü hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ama nasıl ağlıyor Allah'ın Resulü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab soruyor, diyor ki, ya Resulallah, niçin ağlıyorsunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya devam ediyor. O ensar, onlar şehitlerine ağlıyor bir taraftan, ama Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam durup dururken ağlamaya başlıyor. Ashab soruyor, diyor ki, ya Resulallah, niye ağlıyorsunuz ya? Yani sizi ağlamaklı kılan şey nedir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَا. Diyor ki, Hamza'mın ağlayanı yok. Herkes şehidine ağlıyor, ama Hamza'mın ağlayanı yok. وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَا. Hamza'nın ağlayanı yok. Buna ağlıyorum. Muhacir geldi ve hiçbir akrabası yok doğru dürüst ona ağıt yakacak. Bu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı çok kederlendiriyor. Yani hem o açıdan hem diğer açıdan Allah'ın Resulü hakikaten ağlıyor. Bu ifade hakikaten sarsıcı kıymetli kardeşler. وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. Hamza'nın diyor ağlayanı yok. Ona ağladım. Öyle şehit edildi ama burada onun için böyle oturup akrabası niteliğinde ağıt yakacak kimsenin olmayışını görünce ağladım diyor Allah Resulü. Diyor ki İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Ravaha, Muaz bin Cebel, Sa'd bin Ubade diyor oradan hemen ayrıldılar. Evlerine gittiler. Bir de baktık ki eşleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla geldiler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin önüne oturdular. Ve orada Abdullah İbn-i Ravaha şöyle dedi. Ehlim, dinleyin. Kulak verin. Vallahi şu andan itibaren Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcasına ağlamadan kendi akrabanıza ağlamayacaksınız. Çünkü Allah'ın Resulü'nün amcasının ağlayanı yok. Onu sevindirme zamanı. Bırakın kendi akrabalarınıza ağlamayı. İlk önce Allah'ın Resulü'nün amcasına ağlayacaksınız. Sonra kendi akrabalarınıza ağıt yakacaksınız. Niye? وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. Çünkü Hamza'nın ağlayanı yok dedi Resulullah. Bunun için Allah'ın Resulü gözyaşı döktü. İbn-i İshak'ın rivayetinde ziyadeli olarak diyor ki, biz diyor Ayşe radıyallahu anha, Ensar kadınlarıyla birlikte mescidin bir köşesine oturduk. Hamza için ağıt yakıyorduk. Allah'ın Resulü namaza çıktı. Bizi duydu. İçeriye tekrar girdi, dinlendi. Bir sonraki vakit namazı için çıktı. Biz hala Hamza'ya ağıt yakıyorduk. Allah'ın Resulü ellerini açtı. Ensarlı kadınlara dua etti. Dedi ki, Allah size merhamet etsin. Sevindirdiler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır dua etti Allah'ın Resulü ensarlı kadınlara. Ama Abdullah İbn-i Revaha'nın, Muaz bin Cebel'in, Sa'd bin Ubade'nin refleksine bakınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının ağlayanı yok. Bırakın kendi akrabanıza ağlamayı, Allah'ın Resulü'nün amcasına ağıt yakın. O memnun olsun. Nasıl bir anlayış ya Rabbi? Bu nedir ya? Bunu nereye koymak lazım ya? Haram değil, günah değil, sevap değil. Yani itaatin sevabı ayrı. Ama nedir bu ya? Sadece Allah'ın Resulü ağlayan olmadığı için biraz üzüldü. Ama dertleri onu sevindirmek. Subhanallah. İşte bu Allah'a ve Resulüne itaat refleksi. Yine ben birçok şey söylemek istiyordum aslında ama sözü de fazla uzatmadan başka bir örneği de verip geçeceğim inşallah. Biliyorsunuz Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduktan sonra Allah Resulü'nün vefatından biraz önce biliyorsunuz Usame bin Zeyd radıyallahu anh onun bir ordusu vardı, teçhiz etti ve başına da Usame bin Zeyd'i, Usame radıyallahu anh'ı komutan tayin etmişti. Usame bin Zeyd kim? Zeyd bin Harise'nin oğlu. İstemediler Usame bin Zeyd'in komutan olmasını. Daha Allah'ın Resulü hayattayken böyle kıyıl kaliler dolaştı yani. Ya Usame'den komutan mı olur? Daha yaşı kaç? Çok genç. Halid var, Ömer var, Ebu Ubeyde var, Sa'd var. Var yani. Daha Allah'ın Resulü hayattayken bu kıyıl kal çoğalınca Allah'ın Resulü minbere çıktı. Dedik siz onun babasına da böyle demiştiniz. Mu'te'de. Değil mi? Hatırladınız mı? Aynısını şimdi oğluna da söylüyorsunuz. Usame komutan olacak. Allah'ın Resulü'nün emri bu. Halas. Burayı not edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir konuyu hükme bağlamış. Vefat ediyor tabii. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vefatından sonra Ebu Bekir halife. İşleri biraz toparlıyor. Halife olur olmaz da Usame'nin ordusunu gönderecek. Usame de başında. Ama Allah'ın Resulü hayattayken kıyıl kaliler vardı ya hani. Aynısı yine var. Usame olmaz. Halid bin Velid varken olmaz. Ömer varken olmaz. Ebu Ubeydatu ibn-i Cerrah varken olmaz. Olmaz da olmaz. Ömer radıyallahu anh'a geliyorlar. Diyorlar ki ya Ömer bak dur bundan ibaret. Sahabe. Böyle bir komisyon. Ömer diyor ki vallahi ben de sizinle aynı düşünüyorum. Nedir bu Usame ya? Genç yaşta olmaz ki. Ben bunu münasip bir dille Ebu Bekir'e dile getiririm diyor. Gidiyor Ebu Bekir radıyallahu anh'ın huzuruna. Diyor ki ey Allah'ın Resulü'nün halifesi. Benim bir meselem var ama diyor ben arkadaşlar namına geldim. Sadece benim görüşüm değil. Arkadaşlar da böyle düşünüyorlar. Gel doğru olan görüş Usame'yi ordunun vazifesinden başından almak ve yerine daha kıdemli bir komutan tayin etmek. Size Taberi tarihinde geçen bir rivayeti paylaşıyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh'tan bunu duyar duymaz Ömer radıyallahu anh'ın sakalından bir tutuyor. Subhanallah. Şimdi var ya bu şey kavga sebebi ya. Bir tut bakayım birisinin çenesinden sakalından. Ömer radıyallahu anh'ın sakalından tutuyor. Tutsa yine iyi. Lafıyla dövüyor Ebu Bekir. Ömer radıyallahu anh'ı hem çekiştiriyor saçını sakalını hem de diyor ki Ömer Ömer sen anasız kal inşallah. Ananı yitir. Anan da seni kaybetsin Ömer. Diyor ki Allah'ın Resulü'nün belirlediği, tayin ettiği bir hususta ona muhalefet etmemi benden nasıl istersin? Allah'tan kork ya. Sakalını çekiştiriyor böyle. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki ey Ömer, beni şurada yırtıcı hayvanlar yese, leşimi bir kenara bıraksalar ve böyle olacağını bilsem, vallahi Allah'ın ve Resulü'nün emrinden vazgeçmeyeceğim. Hala da eli sakalında. Sonra da diyor ki Ömer anneni yitir inşallah. Allahu Akbar. Yırtıcı hayvanların beni yiyeceğini bilsem bu kararından vazgeçmeyeceğim. Tabi Ömer'i bekliyorlar ya merakla sahabe. Ömer gelince böyle ya Ömer ne oldu çok merak ettik ya. Ne konuştun? Hepiniz anasız kalasınız. La havla ola. Ebu Bekir ona ne dediyse aynısını. Hepiniz anasız kalasınız demiş. Başka da bir şey söylememiş. Ya dövmüş, lafıyla dövmüş Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh. Sakalından tutmak nedir ya? Yırtıcı hayvanların beni yiyeceğini bilsem bu karardan vazgeçmeyeceğim. İşte icabet konusunda istikrar, refleks böyle olmalı. Allah cümlemize nasip etsin inşallah. Allah Azze ve Celle taksiratlarımızı affe mağfiret etsin. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı cümlemize nasip kılsın. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.